إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أيها المسلمون، بعد محمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة ناماني تميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني في كوسي نفسي أنكو يكون شاء الله سبحانه وتعالى نبي فهموني أكيم ينقوني كتكمان بوانبايو Allah subhanahu wa ta'ala ameafadhilisha kwa mtumwa wake sallallahu alayhi wa sallam ni Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia mtume sallallahu alayhi wa sallam na misimu maalum ya taa. Ndani ya misimu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawazidishia waja wake malipo kwa yale ambayo wameyafanya katika kheri. Na ndani ya misimu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyua daraja kwa waja wake. Na ndani ya misimu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi mbalimbali, miongoni katika madhambi ambayo wameyafanya waja wake. Hivyo yule aliyekuwa na akili sawa sawa na mwenye kuitambua na aliyekuwa mbora ni yule ambaye anatumia fursa hii ya misimu ya kheri katika kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakemea na kuyakataza. Lau tukiangalia umri na muda ambao ametumia watu ambao wametangulia kabla yetu, utaona watu ambao wameishi miaka mingi sana, mamia na mamia, bali wengine wakafikisha mpaka miaka 1000. Fahadha Nuhu alayhi salam labitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ama. Miongoni katika hao ni Nuhu alayhi salam, ameishi kwa watu wake katika kualingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miaka 950, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, na hakika tumetuma au tulimtuma Nuhu kwa watu wake, falabitha fi qaumihi 1000 sanatin illa 50 ama, na Nuhu akaishi kwa watu wake kwa miaka 950. فأوقات أمة محمد صلى الله عليه وسلم نمدى na wakati wa watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda wao ni mchache kati ya miaka 60 na 70, lakini fadhila zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana. Miongoni katika yale ambao wajulisha juu ya fadhila na ubora wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wao kuwa na matendo machache lakini malipo yake ni mengi, kuwa na wakati mchache lakini wakati huo unakuwa na malipo mengi zaidi. Kama wasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari, hadithi ya Ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema: mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini, mfano wenu na mfano wa Mayahudi na Manasara, kamathali rajulin istajara ajra, ni mfano wa mtu ambaye ameajiri waajiri katika kazi yake. Thumma qal, kisha akasema: man ya'mal li min ghudwatan ila nisfi an-nahar, yote yule atakayenifanyia kazi kuanzia asubuhi mpaka nusu ya mchana, ala qirat, atapata kiratu moja. Fa'amilat al-yahud, na ni mfano ambao wameufanya Mayahudi. Thumma qal, kisha akasema: man ya'mal li, yote yule atakayenifanyia kazi, min nisfi an-nahar ila salati al-asri, kuanzia nusu ya mchana mpaka swala la asri, ala qirat, atapata kiratu moja. Fa'amilat an-nasara, ni mfano wa matendo ambayo wameyafanya Manasara. Thumma qal, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumzungumzia mtu huyo: man ya'mal li, yote yule atakayenifanyia kazi, min salati al-asri, kuanzia swala ya al-asri, ila an taghiba shams, mpaka kuzama jua, ala qiratayni, atapata qiratu mbili. Fa antum hum, na nyinyi ndio hao ambao watakao pata qiratu mbili. Fa ghadibat al-yahud wa an-nasara, Mayahudi na Manasara wakakasirika. Faqalu, wakasema: ma lana aktharu amala wa aqallu ata, kwa nini sisi tuna matendo mengi na malipo yetu ni machache? Faqal, akasema: hal naqastukum min haqqikum, je nimekupunguzieni katika haki yenu? Qalu la, wakasema hapana. Qal, akasema: fadhalika fadli utihi man sha, hiyo ni fadhila yangu nampa ni mtakaye. Hivyo miongoni katika mambo ni hasa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wao kufanya matendo machache, lakini matendo hayo yakana malipo makubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni katika mambo ambayo yajulisha juu ya ubora ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia kupatikana katika umri wao Lailatul Qadri, usiku wa cheo, khairum min alfi shahrin, usiku ambao ni bora zaidi ya miezi 1000. Qala Ibn Kathir rahimahullah, amesema Ibn Kathir an Mujahid radiyallahu anhu, bro Mujahid, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akamtume sallallahu alayhi wa sallam, dhakala rajulan, alimtaja mtu, la min bani Israil, katika watu wa Israil, labisa silaha, ambaye amevaa silaha, alfa shaharin, kwa muda miezi 1000. Faajaba almuslimuna bidhalika, waislamu wakastaajabu juu ya hilo. Qal, akasema: faanzala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akateremsha, inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakasisi tumeteremsha ya Qur'ani katika usiku wa cheo. Lailatul Qadr khairun min alf shahr, Lailatul Qadr usikuhu, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, na kitu gani kitakachokujulisha juu ya usiku wa cheo? Lailatul Qadr khairun min alf shahr, usiku wa cheo ni bora zaidi ya miezi 1000. Hivyo miongoni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kupatikana usiku wa cheo, usiku ambao Muislamu akaudiriki akafanya ibada miongoni katika ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezamrisha, basi ni sawa sawa na mtu ambaye amefanya ibada ya Maka 83 kwa watu ambao wametangulia. Miongoni katika fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kujalia ummati Muhammad ndio umma wa kwanza katika siku ya kiyama kuingia peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Abu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema nahnu al-akhirun, nahnu al-akhirun min ahli dunya, sisi ni watu wa mwisho katika watu wa dunia. Wa nahnu al-awwaluna yawm al-qiyamah, na sisi ndio tutakuwa watu wa mwanzo siku ya kiyama. Al-muqdi lahum qabla al-khalaiq, wenye kuhukumiwa kabla ya viumbe vingine. Wa nahnu al-awwaluna man yadkhulu al-jannah, na sisi ndio tutakuwa watu wa mwanzo kuingia peponi kabla ya watu wote wale. Kwa miongoni katika fadhila ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na umati wake ni kuwajalia kuwa ni wa mwanzo kuingia peponi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman kathira ba'd. Ayuha almuslimun, miongoni katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazidisha malipo waja wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe waja wake juu ya yale ambayo wameyafanya ikiwa watataka tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni masiku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusanya ndani yake fadhila mbalimbali, fadhila ambazo mtu hataweza kuzitambua isipokuwa yule ambaye makathirika na yule ambaye ni mpingaji. Kad akhraj al-Bukhari, amepokea Imam Bukhari min hadith ibn Abbas, katika hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kuyazungumzia masiku haya 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Mtume anasema ma min al-ayamin al-amalun salihun fiha, ma min al-ayamin al-amalun salihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami, hakuna masiku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda zaidi matendo yake kwa mtu atakayefanya ndani ya masiku hayo min hadhihi al-ayami kuliko haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Qal, wakasema masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah. Mtume akasema wala al-jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah, illa rajulan, isipokuwa kwa yule ambaye kharaja binafsihi, ametoka yeye mwenyewe wa malihi na mali yake, thumma lam yarju bidhalika bishai, kisha hakikurejea chochote kile. Mtu ambaye atakuwa na usawasawa na kulingana na yule ambaye amefanya matendo mema ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni yule ambaye ameenda kupigana katika jihadi na kisha hakurejea yeye akafa na mali yake ikapotea, basi mtu huyo atakuwa na usawa na yule ambaye atakayefanya matendo mema ndani ya masiku 10 haya ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na miongoni katika matendo mema as-sawm, ni watu kukithirisha kufunga ndani ya masiku haya 9 ya mwezi wa Dhulhijja isipokuwa siku ya 10 ambayo ni siku ya kuchinja. Miongoni katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewekea sheria ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja ni Waislamu kithirisha zaidi kuleta takbira, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat, na ili wataje jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yaliokuwa maalumu. Na kwa fasiri ahlul ilmi, miongoni katika masiku hayo ni haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, miongoni katika fadhila ambazo zapatikana katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, ni Allah subhanahu wa ta'ala kujalia ndani yako patikane ibada ya Hijja, ibada ambayo ni miongoni katika nguzo za Uislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bunya al-islam ala khams, Uislamu ajengeka katika nguzo tano, na katika hizo nguzo tano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akataja kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni katika mambo ambayo yabainisha ubora mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja, ni kupatikana ndani yake ayyamu tashriq, ayyamu Mina, masiku ya tashriq, masiku ya Mina, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallama ameyataja katika hadithi yake iliyokuwa sahih, hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim. Mtume anasema ayyamu tashriq, ayyamu Mina, ayyamu Mina, ayyamu akli wa shurbi, siku ya Mina ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni katika fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia kwa umati wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja ni kupatikana siku ya Arafa, siku ambayo Muislamu akiifunga, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake ya mwaka mmoja na mwaka unaopatia, kama usema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith Abi Qatada ambayo imepokewa na Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam an saumi yawm arafa, kunako kufunga siku ya Arafa, faqal, akasema Mtume yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, mtu atakayefunga siku ya Arafa basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia madhambi ya mwaka mmoja na unaopatia. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe tutumie fursa hii ya haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamu wa tawfiq, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathir. لا اله الا الله.